Ne prezentał? Dialetti. Sensila ta' programmi dwar id-dialetti fil-gżejjer Maltin. Jintervjenu fis-sensiela lingwisti, awturi u nies li ma jiddejqux jużaw id-dialetti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech. Natukom merħba għal programm ieħor minn din is-sensiela dialetti, fil-fatt illum huwa 17 il-programm minn din is-sensiela u allura wkoll dan ifisser li huwa l-aħħar kapitlu minn din is-sensiela. Sensiela li matula aħna ipprovajna nagħtu valur lid-dialett Malti u ipprovajna wkoll niftakru li jeżisti d-dialett Malti u li dan id-dialett huwa parti mill-identità tagħna. L-ewwel parti tal-programm tagħna fil-fatt ser tkun dedikata għal telefonata li aħna għamilna ma' Ray Mahoney dwar inizjattiva li kienet ġiet organizzata xi ftit ta' snin ilu mill-promoturi tal-festival il-jieli Mediterrani fejn palma jafu s-semija tagħna mitħla ta' dan il-festival kulturali waħda mill-attivitajiet primarji tkun il-musical. Kienet it-tellet musical u liet innanna venut fl-Amerika, situazzjoni li ovvjament innis jafuha minn Juan Mamo u allura ovvjament kulħadd jaf li hemm hemm dialett, però nitkellmu ftit marej biex naraw jekk fil-musical kienx ingħata jew le importanza lid-dialett. Rej, minnaħa tagħkom, meta ġejtu biex ittellgħu u liet innanna venut fl-Amerika, id-dialett ġie inkluż jew tħalla barra l-kollox? Ħanibdew mill-bidunet. Dina kienet saret f'1900, jekk ma rejx serem, għarra, 1991. U konna tim ta' nies illi fostna kien hemm id-direttur ovvjament li kien Żepp Kamilleri. Miegħu, u mal-producer li kien ġewwa tard, u mal-kompożitur Dominic Gallia, kont iddiskutejt il-fatt illi dan huwa romanz qadim, huwa romanz ċertu. Mektub minn Juan Mamo, wieħed mill-kollegi ta' Manuel Dimek, u li fih, apparti li kien fih storja piuttost fit-tul u anke ċertu dettalji li allura ridna naraw kif se jiġu mqiegħda fuq il-palk, kien hemm id-dialett. U id-dialett kien parti integrali ħafna mir-rumanz. U li tinnanna venut fl-Amerika, dan xi huwa dialett li mhux biss huwa mħaddem u użat f'Malta f'pajjiżhom qabel ma jemigraw dawn l-Inverkin Maltin dawn u li tinnanna venut allura, imma anke ħaduh magħhom l-Amerika, issa x'ġabu magħhom lura ġabu xi tawiċ Amerikan ukoll hija ħaġa oħra. Imma meta ġejna biex naraw isma' x'se nagħmlu dilbiċċa problema. F'tul ta' musical ta' tliet atti li huma dwar satej u kwalt, l-opinjoni kienet illi bla ma niskartaw id-dialett, bla ma nwarbuħ, kien ikun tedjanti li kieku mill-bidu sal-aħħar jidhirli dik il-mużika li kien fiha aktar minn 27-28 titolu, aktar minn 28 tema partikulari, mużikali. U apparti wkoll li kien hemm il-parlanti, il-dialogu. U ħsibna li kien ikun wisq ta' toqol fuq il-widna li kieku mill-bidu sal-aħħar bil-parlant, bil-dialogu u bil-kant u koll, kollu bil-dialett li kien ikun daqsxejn iż-żejjed u jista' inaffar jew jibda idejja wara ċertu ħin. Il-kompromess li ħaqna kien illi iva, ħandaħlu d-dialett li huwa parti integrali mill-istorja, parti integrali mill-atmosfera kollha. U il-dialett daħal fil-partijiet li kienu mitkelma, il-partijiet li kienu parlanti, il-dialogu. F'dak li kienu, f'dik li huwa kanzunetti, dak li huma n-numri mużikali li allura ktibt il-lirika tagħhom jiena, ma kienx daħal il-dialett. Jew jekk daħal kelma żgħira lawn u lin, vera vera vera żgħira, u mhux f'kollha f'xi waħda jew tnejn. U ħalejna d-dialett, skużani, għal dak li huwa d-dialogu. Ere, ġifiri, il-biza kienet li forsi n-nies ma jaċċettawx, jew forsi l-kantanti ma jkunux permettili l-aġġettiv tajbin biżejjed biex ikantaw dialett? Le, mhux il-kantanti mhumiex tajbin jew n-nies ma jaċċettawx. Le, waħda waqgħet oħra, il-kantanti kienu kollha tajbin me Despiteri Renato hemm ħafna ħajn nsejthom bħalissa. Jiġifieri kien jinexxielhom b'taħriġ. U b'provi, reħesus, kien jinnexxielu, mhix problema. Wara kollox ukoll tistax li dak ikun il-kantant u anki dialogari kun rekordja diġà jiġifieri żbalja u mhux żbalji konna nissuperaw diffikultà bħal dik. Ma wis naħseb illi kien ikun iżejjed kif kulħin kollu mibiddu sal-aħħar, għalqas kienet l-sama tiegħi u anki ta' sħabi li kien ikun iżejjed illi mibiddu sal-aħħar kontinwament. Għandek satej, satej u kwad dialett hinkollu. Għadra, nana għall ndaħluħu, ndaħluħu fċertu partijiet importanti u koll. Il-partijiet li l-aktar jitlu fihom karattri, illi tassum il-jom l-ewwel ma' dialett Malti. U naħseb illi kien modu żvivendi tajjeb. Għallaqs il-fema tiegħek. Rej, nistgħu ngħidu li b'xi mod inti mitħla tal-kanzunetta Maltija għaliex tajt kontribut enormi fil-fatt tal-iżvilupp tal-musicals bil-Malti. Xtaqt forsi nfittaħ għall-sekonda diskussjoni, fis-sens li xtaqt insaqsik għaliex taħseb li Malta ma żviluppatx il-kanzunetta bidjalett bħal bħall-Italja, pereżempju għandek il-kanzunetta napletana. Aktar minn xejn il-dialett u naħseb taqbel miegħi illi jsibu prinċipalment fil-ħula tagħna. Waqas f'kollha, pereżempju ma nistax ngħid illi pajjiż bħal Birkirkara hemm xi dialett partikulari, hemm dialett il-mosta, hemm iż-żejtun, hemm ħaltajxin, anki kottonera, ma nistax ngħid li huwa dialett purament dialett kisra intonazzjoni, ħalluqa, għandhom intonazzjoni, għandhom kisra u koll żurriq. U għalkemm fiċ-ċokon u vera ċokon, dialett jiena naraf ukoll minn ieħor jekk tistudja ftit, sib li ta' raħal mhuwiex eżattament bħal ta' raħal ieħor. Issa, prinċipalment ukoll insib li d-dialett baqa' jintuża anki jekk waskapetu ta' aċċenti ħżiena. Jew tqabbi li mhux daqstent normali u naturali flana Malti. U flana Malti nżamm sew. Veru li qed tgħid li għall-kanzunetta Maltija jekk nibdew pereżempju mill-bidu tagħha fis-snin li mhux semmen jekk il-makketti jien ta' żmien l-antik żmien anki l-gwerra. Jekk nibdew l-biżvilupp tagħha pereżempju meta iż-żgħażagħ ħaddi ma jinsara kienu jagħmlu l-Malta Sound Festival. Allura minn dak iż-żmien hawn ma jidhirlix illi qatt smajt f'kolinku festival xi ħaġa bid-dialett Malti. Kif qed tgħid inti Napritan veru tistax li għandek pajjiż enormi bħal Italja qabel maċċu kont hawnhekk, u allura l-dialett ivarja wis iżjed. Però naħseb huwa fenomenu wkoll għal hawnhekk illi ma kien hemm qatt donnu ispirazzjoni minn ħadd illi jikteb bil-dialett għal kanzunetti popolari. Se tinsiex ukoll li l-kanzunetti popolari bil-Malti diġà kienu moti diksat tal-isfel għaliex qatt ma kienu popolari fis-sittinijiet meta kienu bdew jiġifieri kważi kont nisma' Malti stess, mhux kważi verità, speċjalment imbagħad minn ċertu postijiet minħawi f'Malta, illi kienu jitqażuha l-kanzunetta Maltija, jitmeżmżu minnha. Illum mod ieħor, illum ikkittiba għaw ta' kanzunetti ta' versi u jikbu tajjeb, għaliex isseb bnejn 40 sena, u f'40 sena kemm kompożituri għaw tajbin, u kemm awturi għaw tajbin, għaw żgħażla tajbin għaw ġenerazzjoni ġdida sa' wkoll. Ma di li qed tgħidli inti veru, ma nsib li qatt ma kelli l-esperjenza li nisma' kanzunetta sħiħa jew aktar ma' waħda dialett kontinwu. Stage alta l-linja kont miegħu il-ħaj l-ewwel ġibitni għax ħadni bit-ċaj għal jien twelit mitħa minn żgħir vagabond il ma jistremista għannejt spiltu prol għannej, għannej, il-lejla għannej għalbiju ninġabru in għaddaw satej bebnux jew xifek inferra u limbit jidar rikordati għannej mux Sambirgor, il-festa tal-ana fuq l-uqsu mal-mor Rimnarja għal-bija, tadira u l-armir Il-vitorja z-zewġu l-annej sar missir Annej, annej, il-lejla għal-fej Għal-briju ninċabru in-qatta u satej Dik ħajtek xalata ma taħseb fuq xej Intaddejx mit-sena għal-dejjem għal-dej Intix kantant moda bħal tal-ħej parej Bisna blana tija fluk fora paċċej Dak wiċċek ġat kemmeċ u leħdek jirtod Fajt iċċajta tajt kema dek sot Annej, annej, il-lejla għal-fej Għal-briju ninġabru in-qatta u satej Intattit l-ġenna fudim il-murej Ma l-imna tal-anġli jizdit tal-annej Annej, annej, il-lejla għal-fej Għal-briju ninġabru in-qatta u satej Intattit l-ġenna Il-kliem hemmhekk huwa ta' Alfred C. Sant, ovvjament il-kantant huwa Tony Camilleri, forsi aktarx waħda mill-aktar kanzunetti magħrufa fir-repertorju Malti. Jisima l-Annej. L-edin insemmu l-għana tkellimna anka dwaru 8 ilu fejn fil-fatt tkellimna anka f'ċertu dettall ma' George Mifsud Kirkop dwar l-għana u djalet. Illum għandna kummenti ieħor mingħand Dr. Manuel Mifsud li nistgħu ngħidu li kien mistieden residenti f'din is-sensiela djaletti fejn sejjer jagħtina l-opinjoni tiegħu dwar il-fatt jekk hemmx preżenza ta' djalett fil-għana. Domanda interessanti din, il-għaliex il-għana assoċjat ma l-irħula u fl-istess ħin ikolli ngħid illi ma jintużax il-djalett tal-irħula fih. Ma nistax ngħidu li jiena nista' ngħid smajt ħafna għana u qatt ma smajt għana li verament huwa bid-djalett pereżempju magħluq strett. U għallura u għed jistaqsi, jekk inti għed tanni l-għana u għed tamil dak l-istqarrija jisek taraħal bil-mod kif jgħad tanni. Fl-istessin kif ma tużax id-djalett taraħal? Jien naħseb li hemm diversi raġunijiet għalija. Waħda minnha żgur hija l-kussjoni ta' prestiġju. Id-djalett, anke fost in-nies li jitkellmuh, normalment ibgħat hemm il-prestiġju, għandu stigma fih li fiha. Li dwara tkellimna ħafna anke f'dan il-programm. Imma barra minn dan hemm il-fatt ukoll li f'ħafna każi l-għana jkun qed jitgħanna qegħdin jgħannuh għal nies anke li mhumiex mir-raħal. Jekk nieħdu pereżempju każ tal-Imnarja, hi ovvja li għannej fenna f'Żejtuni ma jistax jaqbad id-djalett jibda għanni bid-djalett tiegħu Żejtuni. Il-għaliex il-firxa tiegħu hija ikbar, jixtieq li jifmu anke minn għandu djaletti oħrajn. Fl-istess ħin marriex nagħti l-impressjoni li l-għannejja fl-għana tagħhom jużaw il-Malti standard perfett, u din hija interessanti għaliex illum wieħed josserva illi bejn nies illi anke fit-taħdit mhux bl-għana biss. Bejn nies illi nies differenti li għandhom djaletti differenti, meta jitkellmu bejniethom. Qegħdin jitkellmu tip ta' djalett imsoffi. Mhux djalett strett, mhux djalett magħluq. Huwa djalett għandek ċerti kisriet żgħar li jindikaw li huwa djalett. Imma li fl-istess ħin kważi llum nasal biex ngħid li huwa djalett tal-klassi. Huwa qisu xhieda li huma tal-klassi tal-ħaddiema per eżempju. Jien nista' ngħid li jiena personalment ġieli nħoss ninduna li meta qed nitkellem mal-ħaddiema ta' ċertu tip ta' xogħol tal-idejn per eżempju, awtomatikament jien li nitkellem id-dialett nibda jisni nikser il-pronunzja tiegħi li nġib isa pronunzja dialettali. Imma mhix dialett Karkaris, jiena minn Birkirkara, ma tkunx dialett Karkaris propju. Hija tip ta' dialett ħanejdlu hekk, sewwa ħafif, li jagħti ħoss ġenerali ta' dialett, għalkemm mhux dialett partikolari. U naħseb illi flana jintuża ħafna dan. Jiġifieri jintu tisimgħu il-mod kif qiegħed jippronunzja l-kliem, kif qed jiftaħ il-vokali, jagħtu impressjoni ta' dialett, imma fl-istess ħin qatt ma huwa dialett partikolari ta' xi raħal partikolari. B'dan il-mod nistgħu ngħidu li jista' jkun illi insibu li kull għamla ta' letteratura, anke dik il-letteratura popolari l-għana, fil-Malti tibqa' marbuta mal-istandard. Temmek il-kidba fil-fatija ta' Alfred C. Sant, kanzunetta ta' Felicien Brincat, għatini il-Maltija appell emmek favur il-kanzunetta Maltija. Niġu għal-parti oħra tal-programm tagħna dialetti sejrin nitkellmu issa mas-sur Karmel Kakija dwar id-dialetti Awċin. Diġà kellna l-opportunità li anka niddiskutu u anka kellna esperjenzi ta' nies minn Għawdex fejn anki smajnihom jitkellmu bid-dialett ikkummentajna dwarhom. Issa fil-fatt forsi naddu ħanejdu hekk għal dik il-parti teorika. Karmel, merħba f'din il-parti tal-programm tagħna. Insellim lek Sergio, insellim l-istelmija kollha tal-programm tiegħek. L-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik huwa eżattament f'għawdex wieħed jista' jitkellem fuq dialetti differenti minn raħal għall-ieħor jew inkella sempliċement hemm dialett wieħed għall-gżira kollha. Ħanejdlek, rigward din tal- ta' diversjoni ta' lingwistika jew dialettologija, li għandu x'aqsam ma' dialetti f'Għawdex, kull raħal għandu l-aspett differenti tiegħu. Iktar dari mill-lum din kienet evidenti ħafna. Fil-fatt, meta daqs 8 snin ilu konna iltqajna flaqa tal-pjanifikazzjoni lingwistika u kont għamil daqsxejn ta' find out, daqsxejn ta' stħarriżżaj. U wieħed jara mill-ewwel illi pereżempju ngħidu aħna n-nies tax-xara jitkellmu b'mod differenti għal kollox minn nies tar-Rabat. N-nies tar-Rabat jitkellmu b'mod differenti mhux għal kollox imma differenti minn nies ta' Sannat. Nistaqer ċem li huma tefata ġebla l-bot minn Nistarrabat u koll għandhom tonalità differenti minn Nistarrabat. Per eżempju ċertu irħula għandhom ċertu karatteristika marbuta ma' ċerti fonemi bħalme l-E per eżempju jew l-ajn. Qed niftiehmu qed ngħid l-ajn bħala fonema il għaliex hija l-ajn imlissna. Meta aħna nafu illi min jistudja l-lingwistika l-ajn soltu ma nagħduhiex bħala fonema. Jiġifieri hemm iva jeżistu differenti tipi differenti ta' mod kif wieħed jesprimi lilu nifsu fid-diskors. Oriġinarjament nistgħu ngħidu li inti minn Ħażebbuġ hux hekk. Meta wieħed qabbel ftit dialett ta' Ħażebbuġ, dialett minn Malta ma' dialett Għawċi, fraħal Għawċi, kemm tħoss li hija kbira d-differenza? Ħanejdlek, jiena ġejt hawnhekk, għax importanti naħseb din, jiena ġejt hawnhekk meta jien kelli 12-il sena. Mbagħad għamilt 5 snin hawnhekk, ġifieri kont nattendi l-iskola minn form 1 sa form 5, mbagħad meta jiena wasalt form 5, il-papa tiegħi kien ġie raġa' trasferit lura lejn Malta u ħall familja tiegħu lejn Ħażebbuġ. Jiġifieri jiena naf il-Ħażebbuġ meta kont tifel. Imbagħad intajt minn Ħażebbuġ għal 5 snin u rġajt mort Ħażebbuġ is-sentejn li dom form 6 u mbagħad iż-żmien li dom l-università. Mbagħad fuq l-università dħalt teacher u ġej trasferit għal Għawdex. Issa jiena meta ġejt minn Malta għal Għawdex u minn ġejt minn Għawdex ġejt mort Malta, f'dak li hu dialett ħassejt illi jiena kont familjari fis-sens li Ħażebbuġ nitkellmu bid-dialett. Ħanejdlek, jiena twelit fil-pjazza ta' Ħażebbuġ eżatt. Għattini fil-pjazza eżatt. Però twelita għattajta f'dak il-parti ta' Ħażebbuġ li ħanejdu laħdejta d-dawl. Hija dik il-parti minn fejn kien Dun Karm. Sewa, dik il-parti li tiġi bejn il-pjazza u il-wit Irda. Allura, in-nies taħdejn ta' dawn l-inħawi kienu jitkellmu bid-dialett li għalkemm m'għandu x'jaqsam xejn mad-dialett Għawċi, però joqrob ħafna lejh, u allura jiena speċi jien meta ġejt Għawdex ma ħassejtix bi kbira li jiena nitkellem bid-dialett ta' Ħażebbuġ, orajt fil-kultant kienu ħarsu lejja b'ċertu ħarsa, però ħassejtni mill-ewwel qed iża hawnhekk. U għalkemm hemm distinzjoni hemm żgur. Imma mhix daqstand kbira, daqs id-distinzjoni bejn il-Malti standard u d-dialett. Jekk bniedem pereżempju jiġi Għawdex u ħajjitkellem bil-Malti standard, mhux se naċċettaw mill-ewwel fis-sens li inżommu dik in-nuqqas ta' familjarità bejniedna. Imma jekk bniedem se jiġi minn Raħal, pereżempju minn Ħażebbuġ, jew mis-Siġġiew, jew minn ħall-Qormi, u se jiġi Għawdex u jitkellem bid-dialett, hemm ċans illi il-familjarizzazzjoni bejn il-lokali u il-barrani tkun iktar faċli milli bejn wieħed li jiġi jitkellem bil-Malti standard u wieħed li jitkellem bid-dialett. Barra minn hekk imbagħad jekk wieħed jiġi jitkellem bl-Ingliż. Nafu li hu Malti u jitkellem bl-Ingliż, dak imbagħad il-familjarizzazzjoni tkun daqsxejn iktar ristretta. Jiġifieri inti jattajt bażikament li id-dialett anka jekk ikun bejn Malti u Għawċ li wara kollox ngħidwa kifini id-differenza mhix daqshekk kbira, għaliex ovvjament aħna poplu, aħna nazzjon wieħed, hija tiegħin biex ikun hemm aktar dak is-sens ta' komunità u dak is-sens ta' aċċettazzjoni u x'hekk. Ħanejda kara. Meta jinna ġejt Għawdex, mill-ewwel indunajt illi aħna konna ġifieri jiena kont twelit fil-pjazza. Missieri kellu ċertu status soċjali għolja x'kien suprintendent tal-pulizija u kellu lil Għawdex taħt idejh, ġifieri dik iż-żmien tkun suprintendent tal-pulizija kien xi ħaġa insomma, qed tifhem illum ma naħsib li ħadra daqshekk. Allura speċi aħna it-tfal ta' suprintendent. Allura il-Maltin tfal ta' suprintendent qed tista' taħseb. Konna nitkellmu b'Malti standard perfett, il-dialett konna nużaw Ħażebbuġ bejn tal-familja. Sewa x'kien samuranti tzija per eżempju li kienet li kellha raba u affarijiet hekk aħna konna nitkellmu bid-dialett. Ma meta jiena kont per eżempju tfal sammu l-iskola li t-tiċe kont ikemmu b'Malti standard. Tifem, jekk ommi sa toħodni, missieri sa toħodni miegħu, ngħidu aħna d-deputa tal-pulizija, kien jgħidli imxi bija jkarm ħammorru għax għandi qadja malajr. Kont immorru insomma kien niltaqa' mal-pulizija hemmhekk kont qed nifferżaj, u bil-walti standard kont nitkellem. Imma meta ġejt hawnhekk, sibt li dak ma jiffunzjonax, ma jaħdimx. U tħossok, tħossok maqtuħ, eh? Tħossok maqtuħ. Allura, bil-mod il-mod, jien li kont naf id-dialett Zebbuġi, bdejt bil-mod il-mod, nintroduċi ruħi u napplika id-dialett ta' Rabat Tawdix. Sewa, u l-mġuta ta' nista' ngħidlek li meta ngħidilhom isma' jien għamati ta' m'għandu ngħinix, dak it-tip. Fint, bażikament, iva, id-dialett jaqgħad in-nies. Sewa u il-Malti standard kważi kważi jżom lil dak li jkun maqtuħ mhux aċċettat daqshekk mis-soċjetà. Għawdex qed nitkellmu. Interessanti din, ġifri inti qed tgħid li anke ir-Rabat stess hux hekk li hija l-belt kapitali tal-gżira li hija normalment belt kapitali u qed iħares lejha aktar bħala l-bejt ngħidlek tal-lingwa standard. Inti stess qed tgħid li hemmhekk hemm dialett mhux lingwa standard. Le, il-Malti standard ma jintużax għawdex ir-Rabat. Għaxxejn, jiena qed inkellmek bil-Malti standard issa, imma kieku pereżempju flok qed inkellem lilek qed inkellem student milli nagħlem jiena, qed tifhem jien ma nistax il-Malti standard. Il għaliex jekk inti tuża l-Malti standard, mill-ewwel se tinħol barriera. Ma nafx inti x'tifhimni, tinħoloq isha barriera soċjali, il għaliex il-Malti standard għaw għawdex. Il-Malti standard għaw għawdex jintuża minn erba' minn nies. Pratikament. Jintuża minn klassi żgħira ta' nies illi kienu Maltin joqogħdu għawdex. Jiġifieri bħalma kien fil-każ ta' missieri meta ġie hawnhekk bil-familja kollha tiegħu. Sewa, jitkellmuh professjonisti imma anke dawn in-numru tagħhom naqas issa ngħidlek għaliex. Il-professjonisti illi kienu dak iż-żmien meta kont fal jiena kienu jkunu, per eżempju, tobba kont għoddhom fuq Monozzo Bike, avukati u periti iktar u iktar. Sewa, għal dawn kienu n-nies li kienu studjaw żmien twil Malta, għamluha marru l-università, kienet xi ħaġa dikinhar numru limitat li kienu jmorru l-università. Allora daw kienu jiġu huma jitkellmu bil-Malti standard u lilu lidhom idawruhom bil-Malti standard. Kien hemm il-ftit oħrajn għax ngħidlek ftit illi kienu jgħallmu t-tfal tagħhom bil-Malti standard jitkellmu bil-Malti standard biex jollu speċi aħna tal-politi, biex jollu il-livell soċjali minnarjhom tagħhom għax jitkellmu Malti standard, qed tifhem, u dawn tal-aħħar imbagħad pereżempju meta jirrabjaw għawha dialett. Qed tifhem, jew meta speċi toħodhom għal rieda ħajkellmuk bid-dialett, u mbagħad kien hemm ir-raba'. Ir-raba' kienu il-ħaddiema studenti li jmorru jaħdmu Malta, dawn ħafna drabi kienu jagħmlu snin twal Malta, qed ngħidu skrivani, qed ngħidu ħaddiema li kienu jaħdmu l-banek, studenti tal-università li iktar ma beda jiżmien iktar bdew jiżdiedu, dawn il-Malti standard kienu jużawh għax bil-fors jridu jużawh. Kif aħna hu għawdex speċi tħares lej xi ħadd li jiġi jitkellem bil-Malti standard tħares lejh ċertu dan hawn atteġġjament, ovvjament min se jitkellem bid-dialett. Ngħidu aħna il-belt jew fuq il-post tax-xogħol tiegħu wkoll se jħarsu lejh l-istess ħarsa. Qed tifhem, allura dawn il-ħaddiema kien ikollhom bil-fors jridu ma jridux jitgħallmu illi jridu jitkellmu bil-Malti standard. U għallum naslu fit-tmiem mhux biss ta' dan il-programm imma anki ta' din is-sensiela dialetti, nittama li matul din is-sensiela aħna ħriġna żewġ punti importanti, waħda li Malta jeżistu dialetti u dialetti huma xi ħaġa ħajja u mhux xi ħaġa tal-passat, mhux xi ħaġa allura tal-mużew, u t-tieni li id-dialetti rridu mhux biss nippreservawhom imma anki nippropagawhom. U għallum ma fadalli xejn li ngħidilkom grazzi li segwejtu din is-sensiela dialetti u lill-Karmel Grek li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Għadkom kemm smajtu? Dialetti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grek.